यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि परकीयं व्याख्यानम् अपनुद्य सपक्षम उक्त्वा तम निर्धारयितुं विचारम अवतारयति। तम का अर्थ सपक्षम, पर के व्याख्यान का निराकरण करके अपने पक्ष कहा, अपने पक्ष निश्चय है, ठीक है, निश्चय करने के लिए विचार आरम्भ करते। दहनेति दहन उष्ण्यादिवद वन्नेर विभिन्न स्यु परस्परम दृष्टि दृष्ट्यादयो धर्मा भिन्ना भिन्नात्मना स्थिता। उतैकस्यैव धर्मस्य तदबोधोत्थ भेदतः भेदोयं लक्ष्यते मोहाद् रवे स्वत्थैर्जलैरिव। दहन उष्णाधिपत दाह और उष्णता वनेर दृष्टि दृष्टादय धर्म परस्पर विभिन्न आशु, जैसे एक वन्य में दहन उष्णादि भिन्न धर्म है, इसी प्रकार दृष्टि दृष्टादय धर्म परस्पर विभिन्न आशु भिन्न भिन्न आत्मना स्थित, परस्पर भिन्न है भिन्न भिन्न रूप से स्थित है, धर्मी रूप से अभिन्न बाकी धर्म भिन्न भिन्न है। उत एक धर्म से एक धर्म है धरति धर्म अधिष्ठान तदुभत्त भेदतः अज्ञान से उत्पन्न भेद से अयम मोहात् भेद लक्ष्यते। रवे स्वत्तेर जलेरिव स्वत्पन्न जलेरिव रवे है जैसा भेद, सूर्य का भेद प्रतिबिंब अलग दिखता है अपने से उत्पन्न जल से, इसी प्रकार धर्म के धरती धर्म धर्म के अबोध के अज्ञान के कारण अज्ञान उत्पन्न भेद से ये सब भिन्न भिन्न दिखते भिन्न परस्पर जितने, ये विचार करने का। यथा दाह प्रकाश उष्ण्यादयो धर्म वनेर भिन्ना भिन्ना भिन्न भी अभिन्न मिथश्च भिन्ना दृष्टा तथा दृष्टा है ना, मित्तश्च भिन्ना दृष्टा नहीं, या तो बड़े महाराज जिसको रखे होंगे वनेर भिन्ना भिन्ना मित्तश्च भिन्ना दृष्टा। धर्म वनेर भिन्ना भिन्ना दाह प्रकाश उष्ण आदि वन से भिन्न भिन्न भी है किंतु परस्पर भिन्न है। तथा दृष्टिश्रुत्यादयो धर्म धर्मिण प्रतीच भिन्ना भिन्ना मिथश्च भिन्ना किम इष्यते। यहाँ जो यहाँ पाठ बनने पहले अन्वय से करने के लिए पढ़ा वो तो भिन्ना दृष्टा ऐसे पाठ को बड़े महाजी ने रखा है। तथा दृष्टिश्रुत्यादय धर्म धर्मिण प्रतीच धर्म प्रतीक प्रत्येक आत्मा उससे दृष्टिश्रुत्यादि भिन्ना भिन्ना उसका अन्वय करना। मिथश्च भिन्ना पहले मिथश्च प्रतीच मिथश्च भिन्ना भिन्ना भिन्नाश्च ऐसे जो पाठ है धर्मासव धर्मी से धर्मी प्रति से मिथश्च भिन्ना भिन्ना भिन्नाश्च एक साथ दोनों दे दिया धर्मा धर्मिण प्रतीच भिन्ना भिन्ना और मिथश्च भिन्ना ऐसा अन्वय करना। उसमें एक दो लेके दिन से प्रतीच मिथश्च भिन्ना भिन्ना जो दिया है पहले भिन्ना भिन्ना का अन्वय होगा उसके बाद मिथश्च भिन्ना तो विनाश्च नहीं बिना विसर्ग, ये विनाश्च के मिश्यते है ना, वहाँ विनाश्च नहीं रहेगा बिना, आगे किए में चकार नहीं, पहले मिथस्च आ गया। अभी कैसे पाठ देखो, मैं पढ़ता हूँ। यथा दाह प्रकाश उष्णादयो धर्मा बनेर भिन्ना भिन्ना मिथश्च भिन्ना दृष्टा तथा दृष्टिश्रुत्यादयो धर्मा धर्मिण प्रतिच भिन्ना भिन्ना मिथश्च भिन्ना किमिष्यते किं भाई। यथा आदित्या जायते वृष्टिरिति स्मृते तस्य स्रोतेर नानाभाजन स्थिर जलेरी भेदो महादृष्ट तस्तर भेद जलभाजन त जलेरी भेद दृष्ट महात तथा स्वतो अद्वितीयात्मन स्वाविद्या कल्पित उपाधि भेदात अनेकथा भेद भातीति विमर्शार्थ। अविद्या विकल्पित उपाधि भेदात अनेकथा भेद भाति, ये विचार करना है। पहले तो कदा प्रतिचय भिन्न भिन्न भिन्न और परस्पर भिन्न, अथवा अविद्या कल्पित उपाधि से भेद से अनेक प्रकार भान। आत्मन सर्वाधिष्ठानत्वात् तस्मिन् धर्मशब्द उतैकस्यैव धर्मस्य धर्मस्य कस्य आत्मन, वह आत्मा को धर्म का सर्वाधिष्ठानत्वात् सर्वं धरति इति धर्म, क्योंकि अधिष्ठान एकस्यैव आत्मन, उसके अवबोध के अवबोधजन्य भेद से अयम भेद लक्ष्यते मोहाद, ये विचार करना है। पूर्व पक्ष इति पूर्व पक्ष कर दिया, यह व्याचक्षते केचिन् नानात्वैकत्व रूपता स्वतैवात्मनो ग्राह्या चैतन्यमिव सर्वदा। यह केचित् व्याचक्षते आत्मन स्वतैव नानात्वैकत्वरूपता ग्राह्या सर्वदा चैतन्यमेव, इस आत्मा में चैतन्य, इसे स्वतः ही आत्मा में नानात्वैकत्वरूपता अनेकत्व एकत्व नानात्व भिन्नत्व अभिन्नत्व। आत्मन भिन्ना भिन्नत्व की मानम भिन्न भिन्नत्व प्रमाण का तदा भेदा भेदात्मकं सर्वं वस्तु दृष्टं यतस्ततः परपक्षेन दृष्टान्तः कश्चिदप्युपलभ्यते। यतः सर्वं वस्तु भेदाभेदात्मकं दृष्टं ततः आत्मवस्तु अपि भेदाभेदात्मकं, समझ लेना। और परपक्षे कश्चित् अपि दृष्टान्त न उपलभ्यते, वेदांत मत में अभिना अद्वितीय स्वरूप एक है अद्वैत, ये कहाँ दृष्टान्त मिलेगा कहाँ। ततो वस्तुत्वात् आत्मा भी तथा अनुमेयते, यतः सर्वं वस्तु भेदाभेदात्मकं तत्व आत्मा भी वस्तुत्वा तथा अनुमेयते तथा इति भेदाभेदात्मक। एक रसत्वम आत्मत्वाद आत्मन सक्यम अनुमातुम, आत्मा एक रस आत्मत्वाद ऐसे अनुमान करेंगे या नैव तनैव इति प्रत्यनुमान आशंक्य परपक्षे न दृष्टान्त कश्चित् उपलभ्यते, अन्य दृष्टान्त नहीं मिलेगा। यदि व्यतिरेक करेंगे आत्मा एक रस आत्मत्वाद, जो ये एक रस नहीं आत्मा नहीं होता है, ऐसे अन्वय करेंगे तो एक शुद्ध आत्मा को लेकर एक रस ऐसे करके, तो ये कहते दृष्टांत कोई एक रस आत्मा एक रस दृष्टांत नहीं, परपक्षी भी अभी दृष्टांत देंगे, परपक्षी दृष्टांत न भी देते। आत्मा भिन्ना भिन्नो वस्तुत्वाद ये पूर्वपक्षी का अनुमान, इत्यत्र भी दृष्टान्त अभाव तुल्यो, इसमें भी दृष्टान्त अभाव बराबर है। क्योंकि किसको दृष्टांत देना, नहीं किंचित भिन्ना भिन्नम अस्माकम इष्टम इतिहास क्या। आप भिन्ना भिन्न सब दिखता है कहते हो, किंतु भिन्ना भिन्न आत्मा को कोई है कि भी हम नहीं मानते, सब भिन्ना भिन्न घट आदि में भी गो आदि में भी एक एक एव गोता गोपिंडे शासनाद्यर्थानुसारिणी शासनादयो मिथो भिन्ना न चान्योन्य विरोधिनः। तो ये दृष्टांत हम कुछ नहीं मानते भिन्ना भिन्न, ये सिद्धांत की शंका हुई। शंका उनसे पूर्व पक्षी कहता है एक एव गोता गोपिंडे, गोपिंड में गोत्वम गोता एक ही है। शासनादि अर्थानुसारिणी, शासनादि जे शासना तो गल कमंडल, शासनादि से शासनादि मत लेना, शासनादि वाला गो आज अर्थ को अनुसरण करने वाले सब गोपिंड में एक ही गोत्व है। और शासनादय मिथ भिन्ना, शासनादय शासनादि वाले गो परस्पर व्यक्ति पिंड भिन्न भिन्न है, न च अन्यों ने विरुद्ध न, तो परस्पर भिन्न भी हो गए और गोत्व भी अभिन्न है। एक गो में परस्पर भेद अभेद दोनों आएगा, कोई विरोध नहीं। ये दृष्टांत देते हैं पूर्व पक्षी। शासनादि शब्द न तद्वंतो विशेषा गृह्यंते, शासनादि शब्द से विशेष लेना शासनादि वाले को। खंड मुंडाद एकमेव गोत्वम, अलग अलग गो में गोत्व ते के तच्च शासनादि मद्भिर अर्थे स्विशेष भिन्ना भिन्न। शासनादि वाले जो गो अपिंड है अर्थ है वो विशेष है, विशेष से गोत्व भिन्ना भिन्न, एक गोत्व है और प्रत्येक गो से अभिन्न भी है और परस्पर गो पिंड भिन्न भिन्न से भिन्न है, भिन्ना भिन्न तेज मित भिन्ना और पिंड सब परस्पर भिन्न है। गोत्वेन च अभिना, गोत्वेन अभिन्न हुआ पिंडत्वेन भिन्न है, न च एकत्र सामान्य विशेष भाव से भिन्ना भिन्न तो सेवा विरोध। एक गो में सामान्य भी रहता है विशेष, गो में गोत्व में सामान्य विशेष गो व्यति, एक में सा गो एक में गोत्व और गो व्यति दोनों भिन्ना भिन्न तो कोई विरोध नहीं। न कह लेते मिथो विरोध बाज, गो खंड मुंडादि व्यक्ति और गोत्व परस्पर विरोध नहीं, एक स्थान रहता है। अविरोधम साधयति दोनों में भेदा भिन्ना भिन्न साधयति, न च सामान्य बुद्धे भेद बुद्धिर्निवर्तते, नापि सामान्यधि बाधो विशेष उत्तति एष्यते। यह सामान्य बुद्धिया भेद बुद्धि न च निवर्तते, सामान्य गोत्व ज्ञान होने से भेद बुद्धि खंड मुंडादि भेद बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। ना भी सामान्य दि बाधो विशेषोत्थ दिया, विशेषजन्य ज्ञान से व्यक्ति भिन्न भिन्न है, इतने से गोत्व सामान्य ज्ञान का तो बाध नहीं होता है, सामान्यतः रहता है। सामान्य विशेष बुद्धि और भेदाभेद बुद्धिश्च, सामान्य विशेष भेदाभेद अन्योन्यम बाध्य बाधक तो अभावाद बाध्य बाधक नहीं, सामान्य बुद्धि विशेष को अथवा विशेष बुद्धि सामान्य बुद्धि को बाध नहीं करती। न तद विशेष मिथ विरोध, तद विषय का ज्ञान में बाध्य बाधक नहीं तो विषय में कोई विरोध नहीं, एक ही स्थान में भेदाभेद भिन्नत्व और सब रहते हैं। न ही प्रमाणिक अर्थ विरोध, प्रमाणिक अर्थ में प्रामाणिक अर्थ में विरोध नहीं, प्रामाणिक है दोनों विरोध में। गोत्व बुद्धि से गो का बाध नहीं, गो बुद्धि से विशेष बुद्धि से सामान्य बात नहीं, तो विरोध कहाँ होता है? तद विपरीत तद उपगमात, प्रामाणिक तो विपरीत, प्रामाणिक जहाँ नहीं तो कहाँ विरोध होगा, यह तो प्रामाणिक है, सामान्य विशेष का बाध्य बाधक नहीं। तुलार्थाना गवादिना बिना भी नटे भी सिद्धांत की तरफ से शंका है। गुवादि स्थूल अर्थ है, इसे बिना बिना तो कोई हो ही जाए। कथम अति सूक्ष्म आत्मा आकाशादिशु तत्सिद्धि, सूक्ष्म आत्मा आकाशादि में बिना बिना तो किसे सिद्धि। इतिहास संख्या थूलेशु थूलेशु यद्वत सामान्य विशेषात्मकता तथा संभावनीया निशेष सूक्ष्म वस्तु सपि दृष्टि। यद्वत थूलेषु सामान्य विशेषात्मकता तथा निश्चेष सूक्ष्म वस्तुषु अपि ईदृशि संभावनीया, ईदृशि सामान्य विशेषात्मकता सूक्ष्म में भी हो जाएगा, ईदृशि सामान्य विशेषात्मकता अरे भिन्ना भिन्नता च सूक्ष्म में हो जाएगा आत्मा आकाश आदि में। उक्तेर्थे यथा इत्यादि भाष्य में व्याचर्य, यथा यदि भाष्य भर्तृपुंज भाष्य नानात्व नानात्वेकत्व स्थूलं दृष्टं वस्तु यथा तथा आत्माद्यतीन्द्रियं वस्तु वस्तुत्वादिति गम्यता। यथा स्थूलं नानात्वेकत्वदृष्टं, स्थूलं वस्तु नानात्वेकत्वदृष्टं तथा आत्मादि अतीन्द्रियं वस्तु वस्तुत्वादिति गम्यता, वस्तुत्वात् तथा तथा मतलब नानात्वेकत्वात् पूर्वपक्षम् उपसंहरति इत्येवम् इत्येवं पंडितं मन्या अनुमानबलादिह भिन्ना भिन्नात्मकं वस्तु स्थापयन्ति अविशेषतः। पंडितमना इत्येवम् अनुमानबलाद् इह एकात् परमार्थ अवस्था में वस्तु भिन्ना भिन्नात्मकं स्थापयन्ति अविशेषतः, आत्मा अनात्मा सब में बराबर भिन्ना भिन्नात्मक, यही थी परमार्थ अवस्था उक्ति। अविशेषता आत्मा अनात्मा विशेषम बिना कोई समान सब में भिन्ना भिन्नात्मक सिद्धांत आरभते इत्युक्त इत्युक्त परिफल्गुत्व प्रबोधायाभिधीयते न्यायश्रेयोर्थिना बोध भ्रांतिर वेदांत वस्तुनि। इत्युक्तस्य परिफलगुत्वस्य प्रबोधाय श्रेयोर्थे न्याय अभिधीयते, जो कहा गया अत्यंत व्यर्थ है फल्गुए इति तस्य फल्गुत प्रबोधाय न्याय अभिधीयते। क्यों? क्योंकि श्रेयोर्थिनां वेदांत वस्तुनि भ्रांतिर्माभूत, भ्रांति नहीं हो इसलिए न्याय कहते हैं। उत्तपक्ष से न्यायत अति तुच्छत्य बोधन फलमा, उत्तपक्ष अत्यंत तुच्छ फल्गु तुच्छ है, तो न्याय से अति तुच्छत्व बोधन का क्या प्रयोजन, या श्रेयोर्थि की भ्रांति नहीं हो। वेदार्थ वस्तुनि भ्रांति, वेदार्थ वस्तु में भ्रांति क्या, नाना रसत्व आत्मा में नाना रसत्व भिन्ना भिन्ना, तो ये भ्रांति निवृत्ति के लिए न्याय कहेंगे। नाना रसत्व मतलब अनेक रस है, नाना तो भिन्न भिन्ना भिन्न तो एक रस नहीं, नाना अनेक प्रकार तो भिन्न भिन्न तो भिन्नत्व भिन्न शुद्ध एक नहीं। कोसो न्याय ये न भेदाभेदवाद फलगुता, जिस न्याय से भेदाभेद कथन फल व्यर्थ है तुच्छ इति आशंक्य। परस्य अनुमान दुषयितुम, पर का अनुमान जो दिया है भिन्ना भिन्न आत्मा वस्तुत्व ये दिया अनुमान, तो ये जो अनुमान है इसमें पर अनुमान देते हैं। पर अनुमान क्या है? हाँ, आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुत्व खंड मुंड आदि किस मान भेदो धर्म स्वरूप विकल्प आदि दुष्ट भिन्न भिन्न में भेदा भेदवाद भेद भी अभेद भी, जो भेद रहता है गो तो और गो में जिसमें भेद रहेगा वो अन्य जिसमें रहेगा उसका स्वरूप अथवा उसका धर्म आद्यं दुषयति। आद्य क्या है? नहीं भेद है उद्देश्य, भेद धर्म है या स्वरूप है ये विकल्प। भेद धर्म स्वरूप वा इसमें आद्यं दुषयति भेद धर्म इसका दूषण भेद। भेदग्राही ननो मानम कृत्ने जगति क्षते वस्तुस्वरूपम् उज्जित्वा मेव नास्त्यपरम् मितेः। कृत्ने जगति भेदग्राही मानम नो नास्ति न इच्छते अस्माकम न इच्छते, भेदग्राही प्रमाण संपूर्ण जगत का ही नहीं दिखता है, न इच्छते न अस्माकम, क्योंकि वस्तु स्वरूप मुजित्वा वस्तु स्वरूप को छोड़ करके धर्म उसका धर्म है वस्तु से भिन्न, आत्मा वस्तु में रहेगा भेद तो भेद उसका धर्म है, तो वस्तु स्वरूप को छोड़ करके जो धर्म होगा वो धर्म तो मिथ्या है ही नहीं। वस्तुस्वरूप मुजित्वा मेते अपरम मेय नास्ति, वस्तुस्वरूप छोड़कर कोई दूसरा मेय है ही नहीं, मेय तो आत्मवस्तु ही है, अन्य कोई प्रमाण का विषय ही नहीं। नहीं स्वरूपाद अन्यतर प्रमाण प्रभवति, स्वरूप से अन्यतर प्रमाण का विषय नहीं, तत्व अन्य से निस्वरूपत्व न, स्वरूप से अन्य हो गया निस्वरूप हो गया, निस्वरूपत्व न प्रमाण अयोग्यता प्रमाण का विषय नहीं। वेद को धर्म मान करके कल्पांतरम निरा स्वरूप कहेंगे न च कल्पांतरम न च स्वरूपे भेदोस्ति कस्यचिद् वस्तु न क्वचित् स्वरूपाचान्यतो भेद प्रमाणाभासगोचरः। कस्यचित् वस्तुनः स्वरूपे क्वचित् भेदो नास्ति, किसी वस्तु स्वरूप में भेद नहीं, स्वरूपाच अन्यत भेद स्वरूप में भेद नहीं, अन्य से भेद आएगा स्वरूप से अन्य प्रमाणाभास गोचर, स्वरूप से अन्य तो अस्वरूप हो जाएगा तुच्छ, प्रमाण का विषय नहीं प्रमाणाभास का विषय। भेद को स्वरूप मान कर स्वरूप तो भेद से ओ सस्मादेव स्वस्य सभवति अन्य समाधवा, भेद यदि स्वरूप है तो किससे भेद है? स्वस्माद स्वस्य भेद भवति अन्य समाधवा, दो विकल्प क्या भेद नाद्यो, स्वस्य अपना भेद होगा तो स्वस्वरूप नहीं रहेगा, वस्तुभाव प्रसंगात स्वरूप का भेद हो जाएगा, स्वरूप ही भाग भेद विधि विधारण भेद नहीं रहे स्वरूप ही नहीं रहेगा। इतुक्त्वा द्वितीय प्रत्याह कहेगा अन्य से भेद है स्वरूपाच अन्य तो भेद, स्वरूप से अन्य का भेद ये प्रमाण का विषय, प्रमाणाभाव का प्रमाणाभास का विषय, सर्व से अन्य कैसे सिद्ध होगा? पहले अन्य से प्रतियोगित्व, अन्य को यदि प्रतियोगी मानेंगे, किससे अन्य? स्वरूप से अन्य जो प्रत्येक हुआ वो तो निस्वरूप हो गया, स्वरूप से अन्य निस्वरूप हो गया। निस्वरूप से तत्व भेद न प्रामाणिक, क्या निस्वरूप जो स्वरूप ही नहीं उसका भेद प्रामाणिक नहीं होगा, न प्रामाणिक, प्रमाणाभास है भ्रांति। भेद से अप्रामाणिकतया भेदाभेदवादम दुषयित्वा, भेदाभेदवादम दादीर्घ हो गया, भेद से अप्रमाणिकतया भेदाभेदवादम दूषयित्वा तद्वादिना सामान्य विशेषो मितो भिन्नो इष्टो अभिन्नवा। तद्वादिना भेदाभेदवादिना सामान्य विशेषो मितो भिन्नो इष्टो अभिन्नवा, सामान्य और विशेष दोनों परस्पर भिन्न है अथवा अभिन्न है, विकल्प आद्यन दूषयति। सामान्य विशेष को यदि अभिन्न मानेंगे, नहीं भिन्न पहले, भिन्न असाधारण, असाधारण रूपेण व्यावर्तन्ते परस्परम यथा विशेषा सामान्य तथा व्यावर्तते ततः। अभी विकल्प कौन सा है? पहला सामान्य विशेष दोनों परस्पर भिन्न, सामान्य विशेष से परस्पर भिन्न होगा तो जैसे विशेष सब परस्पर भिन्न है, विशेष से परस्पर भिन्न होने से विशेष से जो भिन्न सामान्य वो भी भिन्न हुआ, विशेष के समान हो गया, विशेष से परस्पर भिन्न है। यथा विशेषा असाधारण रूपेण परस्पर व्यावर्तन थे तथा सामान्यम तथा व्यावर्तते, सामान्य भी विशेष से भिन्न है, विशेष सब अलग अलग भिन्न है, उससे अतिरिक्त सामान्य है भिन्न है, तो भिन्न होने के कारण सामान्यम तथा तत विशेष से व्यावर्तते, विशेष से भिन्न होने से क्या हो गया सामान्य, वो भी विशेष हो गया और सामान्य कुछ नहीं रहा। तत्व विशेषभ्य यावत विशेषभ्य सामान्य व्यावर्तते, व्यावर्त भिन्न हो तो क्या होगा? तथा च भेदवाद सेवापति, और अभेद क्या होगा? भेद हो गया सो अलग अलग, भेदवाद सेवापति सब पर विशेष भिन्न भिन्न हो गई, जो सामान्य था वो भी विशेष हो गया। और कल्पांतर लेते हैं यदि भेद अभिन्न सामान्य विशेष तेपि सामान्य मात्रम चेद विशेषा भवतो मताः, विशेष विरहा तर्हि सामान्यमपि दुस्थितम्। ते भी विशेषा सामान्य मात्रम यदि भवतो मता, ते भी विशेषा सामान्य मात्रम चेद भवतो मता, सारे विशेष ते विशेष सामान्य मात्र भिन्न ने अभिन्न है तो सब सामान्य हो गए तो विशेष नहीं रहा, विशेष विराट तरी सामान्य अभी दुस्थितम, विशेष नहीं रहेगा तो सामान्य कैसे होगा? अनेक विशेष में कोई सामान्य होगा, जो सारे विशेष सामान्य मात्र हो गई तो विशेष नहीं रहा, विशेष भी रहा तरी सामान्य अपनी दुस्थित हम सामान्य संभव नहीं, सामान्य विशेष मात्र में अपने अर्थ तेपी सामान्य मात्र चेत विशेष सामान्य मात्र अथवा सामान्य विशेष मात्र यदि सामान्य सब है विशेष मात्र हो, विशेष मात्र हो तो विशेष सामान्य नहीं, पहला पाठवेद क्या है? तेपि सामान्य मात्रम, अच्छा अच्छा ठीक है, कहा सामान्य विशेष मात्र मिति। अच्छा सामान्य मापी विशेष मात्र, सामान्य मापी विशेष मात्र। हाँ वो एक ही है, सामान्य विशेष मात्र। पहले था विशेषा सामान्य मात्र और सामान्य मापी विशेष मात्र। सारे विशेष सामान्य रूप सामान्य हो गए, विशेष नहीं रहा। और अपिशब्द से अपिशब्द से क्या होगा, जितने सामान्य भी विशेष मात्र तो सामान्य नहीं रहा दोनों पक्ष में। तो अन्योन्य अभिनय अभिनव चेत सामान्य विषय परस्पर अभिनय हो गया, सामान्य अतिरिक्त विशेष अभाव तो सब विशेष रूप हो गया, सामान्य से अतिरिक्त विशेष नहीं। तद अपेक्षम तद अभिनव सद, तो विशेष अपेक्ष तो सामान्य अभिषेद नहीं होगा। विशेष अतिरिक्त सामान्य अभाव, विशेष अतिरिक्त सामान्य नहीं होने से तो तद अपेक्षा तेनाशु तो सामान्य के अपेक्षा विशेष ही नहीं होगी। तत्कुतो भेदा भेद, भेदा भेद किस होगा, विशेष विराट सामान्य विशेष हो विकल्प्य दुषयित्वा, सामान्य में आश्रित विकल्प ही सामान्य विशेष दोनों का विकल्प कर दूषण क्या भी सामान्य को खुलासा करके भिन्नम वा स्यान वा भिन्नम सामान्य चेत विशेषत भेद विशेष एव स्यात् सामान्य खंड मुंडवत। सामान्यम विशेषतः भिन्न वा स्यात् नवा भिन्नम, अभिन्न अवग्रह नहीं चाहिए, अवग्रह नहीं चाहिए। सामान्यम चेत विशेषतः भिन्न वा स्यात् नवा भिन्नम, सामान्य विशेष से भिन्न है अथवा भिन्न नहीं है ये विकल्प, भिन्न वा स्यात् नवा भिन्नम, भिन्न है अथवा नहीं है विशेष से सामान्य। यदि सामान्य विशेष से भिन्न होगा तो भेद विशेष एव स्यात्, सामान्य विशेष हो गया, सामान्य विशेष एव स्यात्। जैसे खंडमुंडादि विशेष है, सामान्य भिन्न होने से अभी विशेष ही हो गया, सामान्य नहीं रहा, क्या होना। आद्य मनुद्य दूसरे भेद ही थी, भेद विशेष है। अभेद चेत यदि अभेद हो जाएगा, सामान्य विशेष से अभिन्न हो गया, अभेद चेत तदापि सैव दोष, क्यों सामान्य विशेष अभिन्न हो गया, विशेष अभिन्न हो गया तो सामान्य नहीं रहा विशेष रूप हो गया, तद्भाव असंभवात सामान्य असंभवात इति चे शब्दा द्रष्टव्यम। भिन्न भाविन्न सामान्य चेत विशेषतः, सामान्य चेत विशेषतः भिन्नम, सामान्य चेत विशेषतः न भिन्नम, दोनों पक्ष में तो सामान्य कोई नहीं रहा, क्या होना। किंच भेदो वस्तु न भिन्नो अभिनवा, भेद वस्तु से भिन्न था अभिन्न है, तत्र आद्य प्रत्यय भेद, भेद भेद वतुर भिन्ना वन अवस्था प्रसज्यते, धर्म धर्म्य प्रसिद्धिश्च तद भेदेपि सज्यते। हाँ भेद भेद वेतर भित्तो भेदस्य भेदवतस्य भेदवतश्च, भेद भेद वाला भिन्न, भेद और भेद के धर्मी भेद जा रहेगा, ये दोनों भित्तो यदि भिन्न है तो घट में पट का भेद रहेगा, भेद पट से भिन्न है तो भेद का भी भेद, भेद का भी भेद, भिन्न होने का ना, तो भेद का भेद, भेद का भेद के तो अनवस्था प्रसिद्ध, धर्म धर्म या प्रसिद्धिश्च धर्म धर्म आने तो भेद हो जाएगा, तो किस भेद में कौन रहेगा? धर्म धर्म या प्रसिद्धिश्च तद अभेदे भी सज्जते, अजित अभेद हो जाएगा, भेद भेदवत दोनों अभिन्न हो गया, तो भेद और भेदवत में कौन धर्मी होगा कौन धर्म होगा? भेद और भिन्न एक हो जाएंगे तो धर्म धर्म या प्रसिद्धिश्च तद अभेदे भी सज्जते। बावन तेने व भेदे न भेदे, यदि जो भेद धर्मी में रहेगा वो भिन्न है, भिन्न किसी भेद से युक्त होकर भिन्न होगा, उसी भेद से युक्त होकर भिन्न होगा तो आत्मा से भेद विशिष्ट में भेद रहे आत्मा से। और द्वितीय ने यदि कहेंगे द्वितीय से कहेंगे तो भी अन्यन्यास, तृतीय ने कहेंगे तो चक्र का होगा, द्वितीय ने तृतीय ने वा भेदे परस्पर आशय तुम चक्र कम च। और यदि द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे नहीं मानेंगे, अनंत भेद माने तो अनुवस्था है द्वितीय दोष मह, द्वितीय यदि अभेद कहेंगे धर्म धर्मी अप्रसिद्धि च अभेद होगा तो सर्वत्र च भिन्ना भिन्नत्वे भेदांशम अभेदांशम आसित प्रागुतम दूषण प्रत्येतव्य। अभी भेद मानकर दोष दिया, अभेद मानकर दोष दिया, भेद धर्म धर्म में भेद मानेंगे तो अनावस्था दोष, अभिन्न मानेंगे तो धर्म धर्म अप्रसिद्धि। ये जो दो दोष हुआ, ये दोनों दोष भिन्न भिन्न पक्ष में लग जाएगा। सर्वत्र भिन्न भिन्नत्व में कहेंगे तो भेदांश को लेकर के अनावस्था, अभिनांश को लेंगे तो धर्म धर्म अप्रसिद्धि। तो भिन्न अभिन्नत्व भेदांशम अभेदांश को लेकर के वही दोष समझना है। यह तो दृष्ट्यादयो दृष्टि भिन्ना भिन्न, दृष्टा से भिन्न भी अभिन्न है, और मिथ्या से भिन्न अभी आया था परस्पर दृष्टि श्रुति आदि भिन्न है, दृष्टा से भिन्न भिन्न दहन दहादिवत दहन वन्नी और दाह दहन दहादिवत दाह दहनश दहादि दहन वन्य तनिष्ठ दाह प्रकाशादिवत दाह प्रकाश दाह दहन में भिन्ना भिन्न और दाह प्रकाशादि परस्पर भिन्न। तत्र अभेदांशम अनुभाष्य दूषयति, वन्य और उष्ण प्रकाश में अभेद मान करके आत्मेति आत्मे वचद विशेषास्युर धर्मिनो धर्मलक्षणाः व्यतिरेको न संसिद्धे दात्मत्वं स्यात् तदात्मनः। दृष्ट्यादि सौ दृष्टा से भिन्न भिन्न परस्पर भिन्न, इस प्रकार आत्मा से भी तो धर्म भिन्न भिन्न परस्पर भिन्न। तो कौन सा आत्मा एव चेत विशेष आशु, यदि अभेद अभिन्न हो जाएगा सारे विशेष अभिन्न है तो आत्मा ही स्वरूप है। धर्मिणः धर्मलक्षणः, धर्मलक्षणः विशेषा धर्मी के आत्मस्वरूप, धर्मी के स्वरूप हो जाएंगे अभिन्न उनसे। व्यतिरेको न संसिद्धेत भेद भिन्न सिद्ध नहीं होगा, तदा आत्मन आत्मत्वम तदा आत्मन विशेष आत्मन आत्मत्व से आत्म, यानी जितने विशेष आत्मस्वरूप हो गए भिन्न सिद्ध नहीं होगा। विशेषा आत्मेव चेत्यु धर्मिण धर्म धर्मलक्षण विशेषा धर्मिण आत्मेव स्यु, धर्म रूप जो विशेष है धर्मी के आत्मा यदि हो जाएंगे तो भीतर भिन्न सिद्ध नहीं होगा। और सब सब क्या हो गया तदात्म विशेष आत्मा न आत्मा तो सब आत्मा स्वरूप हो गया। त्रेपन आत्मनो धर्मिण धर्म रूपा विशेषा, आत्मा धर्मी है उसके विशेष जितने धर्म है उसे वह आत्मा ही होता था। यदि आत्मा हो गया तदा तेषां दृष्ट्यादीनाम आत्मना सकाशात् अभेदे, दृष्टि श्रुति आदि आत्मा से अभिन्न हो गया, अभेद तत्व मिथ्य भेद न सिद्ध, आत्मा से भेद सिद्ध नहीं होगा और परस्पर भेद नहीं होगा, स्व आत्मस्वरूप हो गया। आत्मभाव से कुतश्चित भेदा भेदा अभाव उतः भेदाभाव, आत्मा तो आत्मस्वरूप कहीं से भेद नहीं हुआ, सर्वदा आत्मस्वरूप हो गया। आत्मस्वरूप से कुतो न कुतश्चित भेद हो, आत्मस्वरूप किससे भिन्न नहीं क्यों, अनात्म न भेदा अनात्म सिद्ध भी नहीं आत्मा, इति आशंका। स्वयं स्वयं रूपत्व तो न आत्मा आत्मनो व्यतिरिच्यते अनात्मा बीजनो ये सा व्यावृत्ति आत्मनो भवेत। आत्मा ही स्वयं रूपत्वतः आत्मना न व्यतिरिच्यते, सबका स्वरूप आत्मा है तो स्वयं आत्मरूप होने से आत्मा से भिन्न नहीं। और जो व्यावृत्ति भेद कहते हैं अनात्मा भी जाना है सा, वो अनात्म कोटि में है, आत्मा व्यावृत्ति आत्मा से भिन्न अनात्मा होगा, किंतु अनात्म से आत्मस्वरूप आत्मा कोई अनात्मा ही नहीं, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूपत्वात् सबका स्वरूप आत्मा है। तो फिर ये आत्मा भिन्न किस प्रतियोगी कौन, प्रतियोगी अभावाद न स्वस्मादेव भी देते, आत्मा अपने से भिन्न नहीं होगा और कोई दूसरा प्रतियोगी ही नहीं जिससे भिन्न हो, स्वरूप अभाव प्रसंगात अपने से स्वयं भिन्न हो गया, स्वयं स्वरूप ही नहीं रहेगा। ये तो तत्वाद न अनात्मा भी तत्व अन्यति, अनात्मा आत्मा से हो इत न तदर से अस्वरूपाद्रव्याद, आत्मा है स्वरूप उससे अन्य जो अनात्मा होगा क्या होगा, स्वरूप से बिना असर्व तुच्छ हो जाएगा। कथन तरी तस्मिन भेदति, तो आत्मा में भेदति कैसे, तत्र अनात्मा अभिजाना ऐसा व्यावृत्ति, ये भेद बुद्धि होती है अनात्मा अभिजान अनात्मा अनात्मा कोटि में अतः कल्पित है आत्मन व्यावृत्ति। अविद्या तज उपाधि प्रवृत्ता भ्रांता, आत्मा में जो भेद है अविद्या तज उपाधि के कारण भ्रांता है, व्यावृत्ति भेद भ्रांत है, भेद से भ्रांतत्व सर्पधारादि भेदे प्रसिद्धम इति बोलते मिश्र, भेद है भ्रांति है, भ्रांतत्व तो भ्रांति है, सर्पधारादि भेद है प्रसिद्ध भ्रांति के विषय भ्रांति का। दृष्ट्यादयो भिन्ना भिन्ना दृष्टु इत्यत्र अभेदभागं दूषयित्वा भेदांशम शिथिल थी, दृष्टियादय पर दृष्टियादय भिन्ना भिन्ना दृष्टु दृष्टा से भिन्ना भिन्न और परस्पर भिन्न, पाठ क्या है, दृष्टियादय भिन्ना भिन्ना दीर्घ बीच में दृष्टु भिन्ना भिन्ना दृष्टा से दृष्टि श्रुति आदि भिन्ना भिन्न है। इत्यत्र अभेद पक्ष लेकर के दूषण दिया, अरे भेदांश को लेकर दूषण करते, भिन्न हो तो न च न च धर्म्यंतरा सत्ते प्रत्येक आत्मा अतिरेकिण धर्मा लभन्ते आत्मान पारतंत्र आत्मगत्वतः धर्मी अंतर से असत्य, एक आत्मा धर्मी हो तो प्रत्येक आत्मा अतिरेकिण धर्म आत्मान न लभन्ते, प्रत्यात्म से अतिरिक्त धर्म है वो स्वरूप ही नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि पारतंत्र आत्मकत्वात् वो तो सब धर्म परतंत्र है, परतंत्र पर कोई नहीं तो परतंत्र धर्म ही सिद्ध नहीं होगा। दृष्ट्यादयो भिन्ना दृष्टुर यदा इष्टा, दृष्टि आदि दृष्टा से भिन्न तदा ते स्वतंत्र परतंत्र, दृष्टि आदि जो धर्म है स्वतंत्र है परतंत्र, स्वतंत्र हो गए तो धर्म नहीं होगा, नाद्य धर्म तो विरोधात्, दृष्टि श्रुति आदि स्वतंत्र है तो धर्म क्यों होंगे, धर्म तो परतंत्र है। द्वितीय धर्मी अंतर से असत्वम सत्वम, यदि परतंत्र होंगे दृष्टि श्रुति आदि परतंत्र, परंतर तो उनका धर्म कोई दूसरा है या नहीं आत्मा से बिना, धर्मांतर से असत्वम सत्वम, धर्मांतर नहीं रहेगा तो धर्म नहीं होगा। आद्य न स्वरूपम लवेरन, आद्य उसका धर्म का स्वरूप नहीं होगा। आत्मन भिन्ना नाम धर्मांतराभावे पारतंत्र विघात, अगर आत्मा से भिन्न होगा धर्मांतर नहीं होगा तो परतंत्र नहीं हो सकता है, किसके परतंत्र है। और दूसरा है परतंत्र कल्पांतर निराह, ते स्वतंत्र परतंत्र वा परतंत्र पक्ष, हाँ धर्मांतर से सत्वम, धर्मांतर है ये सत्व धर्मांतर, धर्मांतर से चातित्व प्रतिज्ञार्थो न सिद्ध्यति, समस्त व्यस्तता रूप आत्मैवैक इति रितः। धर्मी अंतर च अस्तित्व, यदि अन्य कोई आत्मा से धर्मी अंतर है, प्रतिज्ञार्थ न सिद्ध्यति, प्रतिज्ञार्थ क्या है, समस्त आत्मा एव एक समस्त व्यस्तता रूप इति रीत प्रेरित, सारे सब कुछ आत्मा समस्त व्यस्तता रूप, और आत्मा से भिन्न धर्म माने कैसे, प्रतिज्ञार्थ समस्त किंच समस्त व्यस्तयोर आत्मना सकाशात भेद अभेदवा, समस्त व्यस्त जो समस्त व्यस्त है वो आत्मा से भिन्न भिन्न अभिन्नवा नाद्य, हाँ आत्मा तत्व ब्रह्म समस्त व्यस्त, उसमें समस्त व्यस्तता रहेगी, जो समस्त व्यस्त रूप है, समस्त व्यस्त आत्मा से भिन्न कोई है अवि आत्मा है नाद्य, भिन्न मानेंगे तो सपक्ष आसिधि, समस्त व्यस्त यदि आत्मा से भिन्न होगा तो अस्वरूप हो जाएगा अनात्मा। इति मत्वा द्वितीय प्रत्यय प्रत्यय व्यस्ता, द्वितीय मानेंगे तो अभेद व्यस्ता, व्यस्ता अपि तदा आत्मानो धर्माशुश्चेत् समस्तवत्, विशेष उच्चतां कोत्र समस्त व्यस्त रूपयोः, तदात्मानः धर्मः, धर्मः तदात्मानः व्यस्तात्मक धर्म है, व्यस्तात्मक धर्म शिव चेत समस्तवत, जो व्यस्तात्मक धर्म वही समस्तवत एक होंगे, तो अभिन्न पक्ष है ना, अभी द्वितीयम द्वितीय अभेद पक्ष, समस्त व्यस्त आत्मा से अभिन्न, अभी अभिन्न पक्ष है तो व्यस्तापि तदात्मानं धर्मः, तो व्यस्तापि धर्मः अलग अलग धर्म, यदि तदात्मानं समस्त व्यस्त रूप हो गए सब, ते समस्तवत् समस्त विशेष उच्यते कोत्र समस्त व्यस्त रूप, तो यदि अभिन्न हो गए तो अभेद पक्ष है, अभेद पक्ष जो समस्त व्यस्त और आत्मा दोनों में क्या भेद है, विशेष है वो समस्त व्यस्त, तथा उसका स्वरूप अभिन्न हुआ, अभेद हो गया तो फिर समस्त व्यस्त रूप क्या है, उच्चतम समस्त व्यस्त रूप हो, समस्त और विस्तम रूप में क्या है, वो तो सब एक हो गया, समस्त व्यस्त और आत्मा भेद है, समस्त व्यस्त आत्मा से अभिन्न हो, समस्तमिदम अद्यस्तम यदि विशेषा सिद्धि, फिर किसको समस्त किसको व्यस्त कहेंगे, सब एक आत्मस्वरूप होगा। अत्र इति अभेद पक्षी होती, अभी अभेद विशेष उच्चताम को अत्र समस्त व्यस्त रूप यदि आत्मस्वरूप है तो क्या भेद है। किंच समस्तत्वस्य समस्त धर्मत्वात् व्यस्तत्वस्य च व्यस्त धर्मत्वात् न आत्मनिरूपता, समस्तत्व समस्त में रहेगा, व्यस्तत्व व्यस्त में रहेगा, दो अलग हो गया, आत्मा द्विरूप क्यों होगा, समस्तत्व समस्त में व्यस्तत्व व्यस्त में रहेगा, आत्मा दो कैसे हो गया। धर्म्यंतर धर्म्यंतराश्रित धर्मे नान्यो धर्मी विशेष्यते, धर्मी धर्मत्व रूपस्य संबंधस्य संबंधस्य समन्वयात्। अब जो धर्मी अंतर आश्रित धर्मी, अन्य धर्मी में रहने वाले धर्म से अन्य धर्मी का कोई विशेष नहीं होगा, अन्य धर्मी में रहने वाले धर्म के द्वारा अन्य धर्मी का कोई विशेष नहीं, क्योंकि दोनों में धर्म धर्मी रूप धर्म धर्मी धर्म रूप से संबंध से धर्मी अन्य धर्मी में रहने वाले धर्म और दूसरे धर्मी दोनों का संबंध ही नहीं, संबंध से असमन्वय, संबंध का समन्वय संबंध नहीं होता है। धर्मी और धर्म संबंध होने के लिए धर्मी अलग धर्म अलग है तो संबंध नहीं होगा, तो अन्य धर्म से अन्य धर्मी का क्या विशेष है, संबंध क्या होगा, मतलब क्या कोई संबंध प्रयोजन नहीं। नहीं पृथ्वत्वादय घट धर्म सकटम व्यावृत है, घट में पृथ्वत्व है, सकट का क्या भेद करेगा, अन्यत्र कोई धर्म है तो अन्य धर्मी के आत्मा में क्या करेगा। तथे तुम्हारा धर्मी धर्मी धर्म रूप से संबंध से जो धर्मी धर्म रूप संबंध धर्म धर्मी रूप होगा नहीं, एक धर्म अलग तो धर्मी अलग है। नहीं घट धर्माणाम सकट से धर्म तधर्म धर्मी तो संगति, घट के जो धर्म है असकट है एक धर्मी, घट का धर्म और सकट धर्मी, ऐसे धर्म धर्मी भाव संबंध क्या होगा। ब्रह्मैव समस्तम व्यस्तम चेति उपगमात्, ब्रह्म ही समस्त व्यस्त है, तसे अथोत विशेषण सिद्धि, उसमें समस्त व्यस्त तो हो जाएगा। इतिहास क्या न नेति नेत्यादि वाक्यानां नैरर्थक्यं च सज्जते, समस्त व्यस्त रूपत्वं यदि स्याद् ब्रह्मण श्रुते। यदि श्रुते ब्रह्मण समस्त व्यस्त रूपत्वं स्याद् तदा नेति नेति वाक्यानां नैरर्थ किं सज्जते, वाक्य निरत हो जाएगा, समस्त व्यस्त मानेंगे तो नेत नेति किसका निषेध करेंगे, नेत नेति करके तो निषेध सबका करते अधिक छोड़ करके तो समस्त व्यस्त नहीं होगा। ठीक है, हमें श्रुतेर वाक्यानाम श्रुतेर वाक्या श्रुतेर वाक्यानाम नैर नेत नीति आदि वाक्यानाम नैर्थकम वाक्यानाम तो श्रुतेर वाक्यानाम, अच्छा वो श्रुते के साथ संबंध है। समस्त व्यस्त रूपत्वम यदि ब्रह्मण स्याद नेति नित्यादि श्रुतेर वाक्यानाम नैरर्थक प्रसज्यत, श्रुति वाक्य निरर्थक हो जाएगा यदि समस्त व्यस्त ब्रह्मण समस्त व्यस्त तो यदि मानोगे, यहाँ श्रुति का संबंध नहीं, ये जो श्रुते है ना, यदि ब्रह्मण समस्त व्यस्त रूपत्वम श्रुते ऐसा नहीं, यदि ब्रह्मण समस्त व्यस्त रूपत्वम स्याद तदा नेत नित्यादि श्रुतिर्वाक्यानां नैरर्थकम् ओम।